Wieczory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Celem jest uniknięcie sytuacji Ukrainy w momencie ataku. Premier zapowiedział wzmocnienie ochrony granic na wschodzie. Społeczność wietnamska przekazała kupcom z Mariwilskiej zebraną w ciągu tygodnia pomoc. Nadchodzi Noc Muzeów, w tym serwisie krótka wizyta u księżnej Czartoryskiej. Program Tarcza Wschód ma uchronić Polskę przed tym, co wydarzyło się w Ukrainie, powiedział były inspektor sił powietrznych generał Tomasz Drewniak. Premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że na wzmocnienie granic z Rosją i Białorusią Polska przeznaczy 10 miliardów złotych. Generał Drewniak dodał, że program jest sygnałem dla wszystkich, iż Polska ma plan i pieniądze na jego realizację. To jest jasny sygnał do naszych wschodnich sąsiadów, że nie dopuścimy do sytuacji takiej, która przydarzyła się Ukrainie, że przeciwnik wszedł na dość dużą głębokość w niektórych miejscach terytorium ukraińskiego, wywozi dzieci, morduje ludzi, niszczy miejscowości. Tego nie chcemy i temu to ma służyć. Polska ma też otrzymać kredyt w wysokości 500 mln zł na komponent satelitarny tarczy przeciwlotniczej, którą planuje zbudować z innymi europejskimi krajami. W poniedziałek ma być podpisana umowa w tej sprawie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Przed nasilającą się rosyjską dezinformacją, zwłaszcza przed wyborami do Europarlamentu, ostrzega wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Vera Jourova w rozmowie z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli mówi o metodzie stosowanej przez Rosjan. Tworzony jest kanał, który wygląda wiarygodnie i przez pewien czas działa normalnie, ale potem zaczyna być wykorzystywany do rozpowszechniania ogromu fałszywych narracji. To nie jest jednorazowa akcja. Rosyjscy propagandyści przygotowują się do tego latami. Portal Voice of Europe został wczoraj objęty sankcjami i zakazem nadawania na terenie Unii. Przedstawiciele tego portalu mieli, jak ustalił czeski wywiad, przekupywać europosłów, by szerzyli rosyjską dezinformację. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie mężczyzny, który dokonał zamachu na życie premiera Słowacji. Szef słowackiego rządu Robert Fico jest nadal w ciężkim stanie, ale czuje się już nieco lepiej. Sąd specjalny w Pezinku na zachodzie Słowacji najpierw przesłuchał 71-letniego Juraja C. Mężczyzna już w trakcie składania zeznań na policji przyznał się do winy. Prowadząca śledztwo w sprawie zamachu na słowackiego premiera prokuratura generalna zażądała tymczasowego aresztu dla zamachowca. Sędzia przyznał rację śledczym i uznał, że Juraj C. będzie w czasie postępowania przebywał w zamknięciu w areszcie śledczym w Nitrze. Według prokuratury i sądu istnieje prawdopodobieństwo, że podejrzany o usiłowanie zabójstwa premiera z premedytacją może próbować uciec lub popełnić kolejne przestępstwo. Wyrok nie jest prawomocny. Mężczyzna strzelał w środowe popołudnie 5 razy do Roberta Ficy. Premier leży w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Jak dzisiaj poinformowano, jego stan jest nadal ciężki, ale stabilny. Jest przytomny i regeneruje swoje siły. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. 900 tysięcy złotych i 200 tysięcy w produktach żywnościowych zebrała społeczność wietnamska w geście solidarności z kupcami z ulicy Mariwilskiej w Warszawie. Przedsiębiorcy otrzymali dziś wsparcie od swoich rodaków. Prowadziłam działalność razem z rodzicem. Mieliśmy 3 lokale i wszystko się spaliło. Nawet towary, pieniędzy, dokumenty. Pomoc wśród społeczności wietnamskiej dla poszkodowanych jest na tyle duża, że... Rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, Karol Hoang. My jesteśmy w stanie tutaj porówno dla wszystkich rozdzielić, jeżeli chodzi o poszkodowanych najemców, jeżeli chodzi o pracowników. Produkty spożywcze, nawet dla dziecka, to dzisiaj dostałam również mleko, bambersy. Przyjechałeś, odbierz mi pomoc, tak? Pieniądze dostajeśmy i jedzenie, tak? Ryż, makaron. Na skutek pożaru hal targowych na Mariwilskiej pracy straciło około 1300 najemców i 400 pracowników z Wietnamu. Wciąż nieznane są przyczyny pojawienia się tam ognia. Śledztwo prowadzi prokuratura. 3 nowe wystawy przygotowało Muzeum Czartoryskich w Puławach na Noc Muzeów. Wszystkie będzie można oglądać w Domku Aleksandryjskim. Pierwsza dotyczy monet i medali wpisanych w dzieje miasta, mówi autor ekspozycji Zbigniew Kiełb. Pierwsza wzmianka o Puławach, rok 1489, i od tego okresu będą Państwo mogli obejrzeć monety. Kto wie, może jeden z takich numizmatów trzymała sama księżna Izabela Czartoryska, kupując, nie wiem, chociażby jakiś nowy eksponat do ówczesnego Muzeum Świątyni Sybilii, czasy księstwa warszawskiego. Będą monety z okresu powstania listopadowego, powstania kościuszkowskiego. Będą Państwo mogli prześledzić, jak te pieniążki się zmieniały. Druga ekspozycja dotyczy historii Puławskiego Starego Mostu, a trzecia ukazuje zdjęcie lotnicze ziemi puławskiej wykonane w 1967 roku. Otwarcie wystaw o 19 w Domku Aleksandryjskim. Godzinę później rozpocznie się spacer po historycznym ogrodzie księżnej Izabeli Czartoryskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na sport. Norbert Michalak. Na początek kolarstwo i przedostatni etap Orlen Wyścigu Narodów. Razem z kolarzami na czwarty etap dojechali również Dariusz Urbanowicz i Jakub Niziński. Dzień dobry panowie. Dzisiaj pojawili się, dzień dobry, w Małopolsce, w Polsce. Dzisiaj po tych etapach w Czechach i na Słowacji blisko 180 km przejechali z Niedzicy przez Pieniny, Beskid Niski, piękne wzgórza, piękne pagórki, aż dojechali tutaj do Jasła, gdzie meta tej edycji czwartego etapu Orlen Wyścigu Narodów. No a przez większą część tej rywalizacji dzisiaj ucieczka, a w niej Polak Julian Kot. Szkoda, że zabrakło dosłownie kilkuset metrów, kilometra, a dojechałby do mety. To prawda, świetny finisz. Najlepiej finiszował Peter Hansen z Danii. On dziś wygrywa, a Radosław Frontczak, na którego dzisiaj stawialiśmy, zawodnik grupy Woster, Radosław Frontczak. Warto zapamiętać to nazwisko. Świetny sprinter. Dziś czwarty musiał się niestety troszeczkę pożegnać z podium, ale fantastycznie jechał, fantastycznie finiszował. Trzeba naprawdę dać wielkie brawa dla całej drużyny, bo został naprawdę fantastycznie rozprowadzony. 11 miejsce w generalce utrzymuje Filip Gruszczyński. 15 jest Mateusz Gajdulewicz. A jutro ostatni etap tej rywalizacji. Bieszczady, meta w Arłamowie. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. To teraz hokej i Mistrzostwa Świata Elity. Polacy w Ostrawie rozgrywają swój kolejny mecz. Rywalami są Niemcy. Pierwsza tercja zakończyła się wynikiem 0-0. Do tej pory biało-czerwoni przegrali wszystkie mecze, choć trzeba zaznaczyć, że były to całkiem niezłe spotkania w wykonaniu Polaków. Klaudia Zwolińska została w Lublianie mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Polka wyprzedziła Słowaczkę Zuzannę Pankową i Brytyjkę Mallory Franklin. Trener reprezentacji Polski Jakub Chojnowski. Przewaga Klaudii, no to jest prawie 5 sekund, a w slalomie dobrze wiemy, że czasami walczymy na setne sekundy, a 5 sekund, no to to jest niewyobrażalna przewaga i mega się cieszymy, że no stanęła, weszła na taki poziom, który dla wszystkich innych dziewczyn nie był do dogonienia. O medale walczyli też kajakarze, ale bez sukcesów. W pierwszym dzisiejszym meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Korona Kielce wygrała z Ruchem Chorzów 2-0. Bramki dla Korony zdobyli Robert Dadok, gol samobójczy, i Ewgenii Szykawka. O 17.30 Śląsk Wrocław zagra z Radomiakiem Radom, a o 20.00 Piast Gliwice z Jagiellonią. Na koniec tenis. Za chwilę powinien się rozpocząć finał turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. W nocy miejscami przelotne deszcze i burze, na południu gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do 400 metrów. Jutro w ciągu dnia także może chwilami padać czy zagrzmieć. Na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Samotność odchodzącego poety i Polska na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, Żegnaj Norwidzie. W roli głównej usłyszymy Mariusza Bonaszewskiego. Zmęczony jestem tym miejscem, tymi jałowymi sporami. O rzeczy błahy. Musisz odpocząć. Barbara Marcinik, polecam. Zapraszamy dziś po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.

that this must be a place. I can't tell one from another. Did I find you or you find me? There was a time before we were born. If someone asks, this is where I'll be. But not good, Norah Jones, This Must Be The Place z albumu Everyone's Getting Involved, do którego jeszcze będziemy do godziny 19 wracać. Tymczasem zostajemy przy Bad But Not Good i cofamy się z 17 maja do 15 maja, ponieważ panowie wypuścili ostatnio nową epkę Mid Spiral Chaos. No i zważywszy na to, że jesteśmy w trójce, to może zagramy trzeci utwór z tego wydawnictwa, Weird and Wonderful, czyli dziwne i piękne, ciekawe, fantastyczne. Myślę, że sam bym lepiej tego nie wymyślił. Weird and Wonderful, Bad But Not Good, czyli dziwne i wspaniałe, korygując się wcześniej. Epka Mind Spiral Chaos została wydana 15 maja. Kilka świeżych nagrań, których będzie można posłuchać 25 maja w Łazienkach Królewskich, ponieważ panowie wybierają się do nas, żeby zagrać koncert pod chmurką. Myślę, że dla takich kojących brzmień warto się wybrać. Tymczasem Kasia Lins, Jan Tymoteusz, zwany szerszej publiczności jako Szczyl, i przede wszystkim Nene Heroin w utworze Beze Mnie, nagranym w B90. Fragmentem całości, ułamkiem sumy składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. beze mnie. Nene Heroin, Kasia Linz i Szczyl. Nagranie pochodzi z nowej epki In Three Colors, wydanej 10 maja. Znajdują się tam tylko 3 utwory, ale łapiące za serce. No i przede wszystkim też warto ten performance obejrzeć. Można go obejrzeć na YouTubie. Został nagrany w B90, czyli w klubie w Gdańsku, który jest zaaranżowaną przestrzenią stoczniową, więc to też dodaje bardzo dużo klimatu do tego konkretnego wydawnictwa. No i przede wszystkim też myślę, że wszyscy w redakcji muzycznej Trójki byli zaskoczeni, bardzo pozytywnie zaskoczeni, że ten utwór zadebiutował wczoraj na liście przebojów Trójki, pierwsza trójka, i zaszedł tak wysoko. Cześć, tutaj Kasia Linz. Bardzo dziękuję. My wraz z zespołem Nene Heroin za oddawanie głosów na naszą wspólną piosenkę Beze Mnie. Dzięki tym głosom mogliśmy wczoraj debiutować na 2. miejscu listy, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i zachęcamy do dalszego wspierania. 2. miejsce. Jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. Może wskoczą na 1. Kto wie? Zobaczymy. W każdym razie zachęcam oczywiście do słuchania listy przebojów pierwsza trójka. Piotr Metz po godzinie 19 w piątek. Tymczasem przechodzimy do dalszych nowości. 15 maja zespół The Decemberist wydał kolejny utwór. Oh No. Taki jego tytuł, chociaż na podstawie tego, co panowie nagrali, myślę, że raczej warto powiedzieć Oh Yes. It was on our wedding night, how they danced by the firelight, and the bride was well arrayed by her 15 chambermaids. As her father raised a toast to the health of all the hosts, we descended from the apse to bear witness to the whole collapse. And it's all and ready to go. Where do you think that the money comes from? Do you think it just naturally grows? And it's oh no, we lurk at the end of the road, listening for whistling a bang from the drum. And it seems that we've caught you in tow, between the devil and the devil you by the tramps and the muscle cars. We have gathered two by two just to figure out what to do. Pretty Sarah's a sodded mess, gone and spoiled her party dress. All the suitors so entranced, who will join her in the ambulance? And it's oh no, sure that you just love to know. And it's oh no, one ball before we go. to, do czego The Decemberists zdążyli nas przyzwyczaić, czyli potężne brzmienia, które na pozór wydają się dość błahe, ale kiedy człowiek się wsłucha, to jednak coś ciekawego można odkryć w tej muzyce. Ja osobiście mam wrażenie, że w tym nowym utworze można wyczuć rytm tanga argentyńskiego. I do Argentyny jeszcze się wybierzemy, ale to w następnej godzinie. Na razie skupmy się na Decemberist, którzy za niedługo, bo 14 czerwca, wydają nową płytę As It Ever Was, So It Will Be Again. Tak jak było zawsze, więc będzie jeszcze raz. Ja osobiście się nie obrażę, a jeżeli Państwo są zainteresowani tym konkretnym krążkiem, to zachęcam sięgnąć po płytę Castaways and Cutouts, czyli ich pierwszy debiutancki album, który jest czymś wybornym. Wybornym. Teraz zmienimy troszeczkę klimat, będzie elektronicznie, ponieważ Trent Moller zapowiedział wczoraj nowym singlem to, że wydaje kolejną płytę. Dreamweaver okaże się 13 września. Thank you. chciałem troszkę zostawić Państwa z tą ciszą, z tym ambientem na sam koniec. Piękna sprawa. A Different Light autorstwa Trent Mollera, który zapowiada tym singlem nową płytę Dreamweaver, która ukazuje się 13 września. Miałem przyjemność być na koncercie Trent Mollera w tamtym roku, albo 2 lata temu. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale myślę, że on jako artysta jest powodem, dla którego warto chodzić na koncerty odgrywane elektronicznie, ponieważ jest tam bardzo dużo żywych instrumentów, on też śpiewa, ma też współpracowników, jak można było usłyszeć w tym nagraniu, i jest to całkiem ciekawe doświadczenie, żeby wybrać się na jego koncert, tym bardziej, że jest to jeden z niewielu artystów, którzy głównie gra elektronikę i nie gra tak wcześnie, wściekle w nocy. Wściekle w nocy, właśnie tak, bo często na przykład artyści, którzy grają muzykę techno i tak dalej, zaczynają o godzinie 1, 2, to dla ludzi, którzy na przykład wstają o godzinie 4:30 na poranne audycje, to jest zgroza. Mam taką jedną historię, ale myślę, że zachowam ją na później. W każdym razie pozostaniemy teraz w takich delikatnych klimatach, ponieważ Ismael Assemble zapowiada również nową płytę i wczoraj wydali singiel Madrid. Całe nieszczęście, nie wiadomo jeszcze kiedy ta płyta się ukaże, ale myślę, że singiel można zagrać, ponieważ przedłuża nam pięknie ten klimat spokoju, który wprowadził Trent Moller. Ishmael Assembly w utworze Madrid zapowiadają swoją nową płytę, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, kiedy ta płyta się ukaże. Szkoda, ale ja czekam. I myślę, że teraz po tym spokoju możemy wprowadzić inny klimat, hip-hopowy klimat, ponieważ Mac Homie wydał wczoraj doskonałą rapową płytę. I took a page out. Now if you came from a place like Monkey Run, you'd have your guard up, you switch your blade out. The summer coming out the harbor and this isn't laid down. Never nothing, cause I'm a dog and I'ma stick to greyhound. Ever loving, I had to carve her. It's ripping way foul, spare the dust and I had to bother. Them niggas ain't now, never suction, I had to honor. Them niggas gave mouth. I don't measure, I just met her with Jaja. Just remember, bet you never better than investing in ganja. Ebbing the lava, Mount St. Helens with water. White phosphorus fell on civilians in Gaza. Chocolate dice squadron yelling epithets in a jogger. Niggas stressing, I ain't meffing the coffers. International monetary fool. I got a monkey on my back and it's a rather heavy one. International monetary fool. Warping in a drive, I knock off some dollars in a lot. Corpus in the crock, now siphon the I put the fork into the pot. Babylon pop, the morsel in my mouth. Morsel in my prime. God gave me 32, I'm flossing my smile. I already knew it was pork in their mouth. Fortunate, I'm wild, you chow. You moisten in my towel. Y'all can make soy with voicing when I'm swerving in my town. Jersey bound, Port of Prince, New Orleans style. About to murder my child. You did it, did it. If God save Isaac, then what am I about? Homie w utworze Political. Jest bardzo ciekawa gra słowna, bo z jednej strony mamy hybrydę słowa polityka i łaskotanie. I ten utwór opowiada o tym, jak polityka z jednej strony wszystkich nas dotyczy, ale z drugiej strony jest w jakimś tam stopniu oddzielona. I w tym konkretnym utworze też są aluzje chociażby do tego, co się teraz dzieje w Strefie Gaza. Bardzo, bardzo polecam ten album. Rich Axe Haitan. Mach Homie. Tymczasem przechodzimy do Polski. Środka, atmosfera jest słodka. Lubię, kiedy oglądasz z okna, kiedy ci się w głowie zapętla moja zwrotka. Zostań, albo tylko oglądaj. Oglądaj. Może wejdźmy do środka, bo powoli łapię skurcz odpuszczania oczka. A bardzo bym chciał z tobą zostać tu. W tle poleci uchu. My zrobimy uch, uch. Nie będziemy leżeć bez ruchu. Mam nadzieję, że nie boisz się duchów. Bo uniesienie nabierze dosłowne znaczenie. Będziemy wisieć w powietrzu. Jakbym w łóżku miał zajęte miejsce. Zrobiłem porządek i to specjalnie dla ciebie. Bo nie chciałem, żebyś skojarzyła mnie z bejem.

Nadal mało czasu na łapanie chwili. Demony siedzą mi na karku, ciągle bije licznik. Piję pilsner, nie zaglądam Tinder. Jedyny raper w kraju, który gada pilkiem. Piję pilsner, gadam pilkiem. To jest funda, kupuj płytę, kupuj bilet. Marcel daje bite, a ja robię to ze stylem. W osiedlowej gadce OLS, native speaker. Najpierw wybieramy break, najlepszy jaki mam. Wpadłem tu z buta, stopy sam słyszysz jak układam. Jak się witam, mówię siema ziom. Rzadziej haj, to rzucony jest hat i zaczyna wszystko cykać, halo. Seba pociął materiał gramofonem. Aktualnie w kawalerce na remoncie z ojcem. Ja kolejny dzień z głagło siedzę w lesie. Tęsknię za panną bandą, ale robimy cerek, winyl. Uch, wie co ma być to będzie, ja już to znam, daj cynę. Jak doleci do ciebie tak groovement. Zawsze pite ryje i spalone setki dwóchnioś tak groovement. To przyjaźń, co ma w ruch, matek i ojców. Albatrosy, to ludzie lasu, ludzie mały, chillaksu, ludzie piękni, ludzie jak brzozy. Mamy u flavor, damy tego zasmakować. Gorzkie miny z rana, bo gorzka była woda. Nie jem dziś śniadanie, a na pewno nie bez dola. Zimna kola nie ratuje, nawet jak włożona cała głowa. Yo Karol, za tym tej bierzmy w euro. Trina gonił green, ale nadal jest bueno. Dzisiaj maksymalnie to wsiądę na levelo. Wczoraj musiałem tłumaczyć, że nie dmuchasz czelo. Serio, było o melo, było o mewo, było o wydmach. Teraz to miejskim portament. Kiedy wyjdzie, no moment. Grubsze niż te dziwne balencjaki, ale przecież to już wszyscy wiedzą. Unda wielorybom, który pognął scenę. Dzisiaj hip-hop uniemy po kolejne. Bandera babe kręci lepiej niż Beyblade'em. Z każdym kolejnym trackiem będzie kawrów na niebierze. Babe, bo nie back from the grave. Mamy u flavor, u mamy bass. Mamy w ciężko, ale ogarnięty face. To jest u wave, to jest u wave. To jest u babe, bo nie back from the grave. Mamy u flavor, u mamy bass. Mamy w ciężko, ale ogarnięty face. To jest u wave, to jest u wave. To jest u babe, bo nie back from the grave. Mamy u flavor, u mamy bass. Mamy w ciężko, ale ogarnięty face. To jest u wave, to jest u wave. Rap dał mi kumpli i ludzi w całej Polsce. Podziemna flavor, Rebecca Underground. My odklejeni albo tylko się wydaje. Równowaga, niech mi w tym pomaga. Damy radę, bo nie damy się wpuścić. To dla wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi. Żyję naprawdę, a nie na niby. To jest to, co czuję, elo, elo. Nie istotne. Autopromocja. Jak bardzo obce służby ingerują w polskie życie publiczne? Jak głęboko infiltrują najważniejsze instytucje? O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. W poniedziałek o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Maciek, dokąd się wybierasz? A do Żabki się dobieram. A Rybcia o tym wie? Sama mnie wysłała. Okej. Okay. Maćkowi tylko dobieranie na myśli, bo Żabko branie tu w supercenie dobieranie. Dobierz serek naturalny Piątnica lub parówki z szynki Tarczyński za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy.